i do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%, RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wylot prezydenta Karola Nawrockiego do Waszyngtonu nie jest wykluczony. O dynamicznej sytuacji mówi prezydencki minister. Tragiczny długi weekend na drogach. Tylko w piątek w wypadkach zginęło ponad 20 osób. Trwa kompletowanie szkolnej wyprawki. Rodzice szacują, że wydadzą na to do 500 zł. Prezydencki minister Marcin Przydacz nie wyklucza udziału Karola Nawrockiego w jutrzejszym spotkaniu Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Na razie wiadomo, że do prezydentów ma dołączyć szefowa Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO oraz prezydenci Francji, Finlandii i kanclerz Niemiec. Marcin Przydacz był pytany o obecność Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Sytuacja jest dynamiczna w zależności od tego, jak te fora będą wyglądały. Będziemy o tym oczywiście decydować. Natomiast jutro do Waszyngtonu wybiera się Wołodymyr Zełenski. To jego rozmowy z prezydentem Trumpem będą kluczowe i to myślę, że wokół tych rozmów powinniśmy się koncentrować i koncentrować swoją uwagę. Te rozmowy jutro, z kolei teraz prezydent Ukrainy przybył do Brukseli na spotkanie z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Z kolei za godzinę spotkanie tzw. koalicji chętnych, czyli grupy krajów gotowych dać Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. W tym spotkaniu weźmie udział szef MSZ Radosław Sikorski. Tak tragicznego weekendu na drogach nie pamiętają nawet policjanci. Tylko wczoraj i dzisiaj w ponad 170 wypadkach zginęło 26 osób. Najgorszy okazał się pierwszy dzień długiego weekendu. To jest na pewno dramatyczna dana. 21 osób, które zginęły w piątek. Sobota nieco spokojniejsza, ale doliczamy kolejne 3 wypadki ze skutkiem śmiertelnym. 5 ofiar, bo mówimy tutaj również o pasażerach, głównie motocykliści. Daje to niestety obraz bardzo tragicznego weekendu. Osobiście nie pamiętam, żeby przez 2 dni na polskich drogach w ostatnim czasie doszło do tak wielu tragicznych zdarzeń. Mówił Robert Opas z policji. W ciągu 2 dni policjanci zatrzymali około 800 pijanych kierowców. W ubiegłym roku, w czasie długiego sierpniowego weekendu, doszło w sumie do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób. Wtedy zatrzymano 1500 pijanych kierowców. Już 5. dzień trwają poszukiwania strażaka, który zaginął podczas akcji gaszenia płonącej hali w Kawlach na Kaszubach. Strażak ochotnik spadł z kilku metrów z rusztowania do wnętrza budynku. Początkowo był z nim kontakt głosowy, ale w pewnym momencie się urwał. Na miejscu pracuje 80 strażaków z Rumi, Gdańska i Warszawy. Wykorzystywane są też drony. Hala przetwórstwa drobiu została mocno uszkodzona przez pożar, co utrudnia akcję. Cały czas istnieje ryzyko zawalenia się budynku. Plecaki, piórniki i zeszyty to małe rzeczy, a wielkie wydatki. Połowa polskich rodziców deklaruje, że na wyprawkę szkolną wyda około 500 zł. Do rozpoczęcia roku szkolnego zostały 2 tygodnie. Rodzice z dziećmi już zaczęli kompletować przybory. Co wezmę do koszyka, to mama kupi. Są zeszyty za 10 zł i są zeszyty za 2,50. Czeka się na promocję i wszystko. I ja nie wiem, ile to może wyjść łącznie. No jeszcze dojdzie do tego plecak, bo z tamtego roku się rozwalił. To, co od państwa dostajemy, nie wystarczy. Zależy. Dziecko, które idzie do pierwszej klasy, potrzebuje wszystkiego od zera, czyli plecak i wszystkie przybory. Dziecko, które mamy już tutaj starsze, idzie do 6. klasy, już plecak jakiś jest. 120 zł? Są droższe, dużo droższe. W przedszkolu to było gdzieś za wyprawkę 350 zł. Taką przedszkolną, plus kołderka, kocyk, pieluchy, papier toaletowy. My mamy zbiórkę klasową i się składamy co roku po 200 zł. My zdaniem dużo, bo to zależy od rodziców, bo niektórzy wymyślają bardzo różne ołówki, jakieś grubsze, trójkątne, nie wiadomo co. Uważam, że takie dzieci, no, nie potrzebują takich rzeczy. A rodzice mogą skorzystać z dofinansowania Dobry Start w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia. Wnioski można składać online do 30 listopada. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj chłodniej niż w ciągu kilku ostatnich dni. Teraz na termometrach przeważnie od 22 do 24 stopni. Nieco chłodniej na północy w okolicach 20. Poza tym słonecznie na przeważającym obszarze. Więcej chmur tylko na północnym wschodzie oraz w Tatrach. Tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Autopromocja. Mówił, że bycie na scenie jest dla niego formą terapii. Jedną z sesji odbył w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wszystko układa się jak i nie jak, wiem.

Dzień dobry Państwu, słuchają Państwo audycji Rezydencja w programie trzecim Polskiego Radia. Przy mikrofonie gościnnie, jak to w letniej rezydencji, Mateusz Witkowski. Kto to taki? Otóż jestem, proszę Państwa, podcasterem. Mogę to powiedzieć z pełnym przekonaniem, podcasterem z Podcasteksu, podcastu o latach 90. i zerowych w Polsce. Być może niektórzy z Państwa kojarzą ten format, a jeżeli nie, no to zachęcam do sprawdzenia. Wykorzystam tutaj trybunę, żeby zareklamować taką codzienną działalność zawodową. I cóż będziemy dzisiaj robić w rezydencji? Będziemy słuchać, oczywiście, będziemy słuchać polskiej muzyki niezależnej. Jeżeli komuś to teraz pobrzmiewa groźnie, to uspokajam, będzie popowo, ale w różnych smakach, w różnych wymiarach, w różnych odsłonach będzie alt-popowo, indie-popowo, czasami może dream-popowo, power-popowo na pewno. Będzie melodyjnie, dosyć no, słonecznie, dlatego że aura jest taka, a nie inna i nie ma co tego psuć nieodpowiednim soundtrackiem, więc mam nadzieję, że miło spędzą Państwo ze mną czas. No a co poza tym, co poza muzyką? No podzielę się z Państwem paroma jakimiś takimi prywatnymi, autobiograficznymi wątkami, wątkami, których nie poruszałem wcześniej publicznie. I tutaj znów, jeżeli ktoś się zestresował, to uspokajam. Nie, to nie będzie jakiś wielki ciężar gatunkowy. Wymyśliłem sobie po prostu audycję pod roboczym tytułem Jak nie zostałem muzykiem i jak bardzo tego teraz żałuję. Parafrazuję tutaj wybitnego polskiego twórcę Mateusza Pakułę, który no podobny tytuł nadał swojemu dziełu, no dużo bardziej ważkiemu niż ta nasza dzisiejsza audycja. Mam nadzieję, że się za to nie pogniewa i że Państwo będą zainteresowani tymi kombatanckimi wspomnieniami. No to zaczynamy. Na pierwszy ogień idą w czasy i chwila. Problemów będzie jeszcze więcej teraz. Spokojnie, jesteś tutaj z nami, wyluzuj się. To były czasy i chwila. Proszę państwa, znają państwo na pewno takie postaci, tacy ojcowie w średnim wieku, którzy bardzo chcieli na przykład zostać sportowcami. To się nie udało, no, w wyniku rozmaitych tam wypadków czy niedostatków, ale w jaki sposób ci ojcowie to sobie potem kompensują? Naoglądałem się tego wśród kolegów, nie ukrywam. No, ci ojcowie potem po prostu tresują swoje dziecko, żeby to dziecko no, w przyszłości zostało tym wybitnym piłkarzem albo jakimś innym sportowcem. No, wszystko po to, żeby zaspokoić te niespełnione ambicje starszego w rodzie. Ja mam czasami jakieś takie obawy, od razu zaznaczę, jestem zadowolony z tego, co robię na co dzień. Jeżeli mówię komuś, że jestem podcasterem, to najpierw ludzie się dopytują, ale tak? Ale to, a co poza tym? To znaczy, no to pasja, okej, ale... Otóż to nie jest pasja, to jest pasja i zawód od jakiegoś czasu. Nie narzekam, natomiast myślę, że będę do końca życia jakoś tam ciągnął za sobą to brzemię związane z tym, że jednak najlepszym zawodem świata jest bycie muzykiem. Niekoniecznie frontmanem, może gitarzystą, może basistą, perkusistą lub perkusistką oczywiście, ale jednak robienie muzyki i dzielenie się tą muzyką z odbiorcami to jest to. To jest faktycznie ten wymarzony zawód. Mam nadzieję, że tym treserem dzieci, jak źle by to nie brzmiało, nie będę, ale po prostu przyznaję się przed państwem publicznie, że fajnie jest być podcasterem, ale jednak najfajniej to jest być gwiazdą rocka. To jest chyba jednak to. No dobrze, to w takim razie zajmijmy się na chwilę zespołem, któremu się udało, który gra, który nagrywa rzeczy wspaniałe. Chodzi tutaj o zespół trójmiejski, czyli Alpha Fams. Posłuchamy sobie teraz Don't Stop. Don't stop. No i tak właśnie grało nam Trójmiasto, Alpha Fams i Don't Stop, numer z ich debiutanckiego longplaya, ale Alpha Fams oczywiście i na szczęście grają dalej. Kilka miesięcy temu wydali płytę pod tytułem A Band from Poland, czyli tacy zbanowani w Polsce, wydaleni z Polski. Jest to rzecz znakomita. Ci z Państwa, którzy regularnie słuchają Radiowej Trójki, już na pewno mieli okazję usłyszeć jakieś ich numery, choćby w audycji Kuby Ambrożewskiego. Polecam absolutnie. To jest moim zdaniem po prostu jeden z najlepszych polskich zespołów. Przypominam sobie tak przy okazji, że podrzucił mi ich kiedyś kolega Ilde, który jest Hiszpanem i który doskonale się orientuje, jeżeli chodzi o polski niezal, także pozdrawiam serdecznie z tego miejsca. Zakochałem się, a propos miejsc właśnie, zakochałem się wtedy w Alpha Fams z miejsca i zdaje się, że są coraz lepsi. Dobrze, proszę Państwa, miały być jakieś kombatanckie opowieści. Pominę milczeniem, no albo przelecę po prostu jakoś tam sprawnie nad rzeczami w rodzaju, ach, gdy usłyszałem pierwszy raz Nevermind, to no postanowiłem zostać muzykiem po prostu. Pominę pierwszy zespół, który przetrwał jakieś 48 godzin, to były czasy, w których no ja znałem, myślę, że pół akordu, a i tak byłem najlepszym instrumentalistą w zespole. Pamiętam, że mieliśmy jakąś piosenkę z refrenem o i jakąś piosenkę antywojskową. Wszyscy byliśmy wtedy jeszcze przed WKU, mówię tutaj o czasach gimnazjalnych, ale mieliśmy wielkie ambicje przez te około dwie doby. Raczej będę się skupiał na tych projektach nieco bardziej zrealizowanych, no ale nigdy nie zrealizowanych oczywiście w pełni, bo to będzie z mojej strony jakiś taki autobiograficzny dziennik porażki, pogodnej porażki, do której się przyznaję absolutnie, zajmując się już innymi rzeczami, więc mam nadzieję, że odnajdą też Państwo jakieś swoje doświadczenia, jakieś swoje, no nie wiem, braki, niedostatki. Dlaczego nie? A teraz posłuchamy sobie niezalowej supergrupy Róża i piosenki Człowiek-Pies, a potem Enchanted Hunters i Plan Działania. Chcę jeść to, co ty, chcę spać z tym, z kim śpisz. się zgubisz, znajdę cię. Zrobię co zechcesz, chyba że nie chcesz. O, kocham cię. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze, proszę Państwa, przechodzimy do konkretów. Otóż powspominamy sobie, miałem w czasach gimnazjalnych i późnogimnazjalnych, czy wczesnolicealnych kolegę Kornela. Tutaj mogę bez wahania wymienić to imię, z którym sobie pogrywaliśmy po prostu na gitarach. Uczyliśmy się jakichś rzeczy. Tak przy okazji, ilekroć ktoś pyta, a co robiłeś, gdy zmarł Jan Paweł II? Ja grałem wtedy z Kornelem jakieś po prostu no, mało chrześcijańskie rzeczy, więc to jest moje realne, blasfemiczne doświadczenie. No i wydaje mi się, że w wakacje przed liceum postanowiliśmy założyć zespół. Dokooptowaliśmy jeszcze do składu wokalistkę, która była taką sympatyczną, nastoletnią metalową. Na czym polegał problem? No nie na tym, że zaczęliśmy od nazwy i od logo, to wyjątkowo akurat rozsądnie do tego podeszliśmy. Nie wiem do końca, jak ten zespół się nazywał. Chyba Ke, ale nie jestem już absolutnie pewien. Jeśli chodzi o skład, no słuchaliśmy absolutnie innych rzeczy. Ja Pearl Jamu, Alice in Chains, oni metalu. Pamiętam, że była tam mocno grana solowa płyta Bruce'a Dickinsona i też zespoły bardziej niszowe w rodzaju Dream Evil. Zaczęliśmy pisać piosenki. Nasza wokalistka dostarczyła tekst, który był... nie chcę się teraz wyżywać. Był absolutnie okropny i ja, żeby zminimalizować straty, po prostu przetłumaczyłem go na angielski. Wydaje mi się, że też dosyć okropnie, ale jednak jakoś się to wszystko mocno rozkładało. Dołączył do nas perkusista, który w tamtym czasie grał wyłącznie na kolanach, ale przekonywał nas, że już za chwilę będzie miał bębny, że jego wujek coś tam, absolutnie znana historia. Pod względem muzycznym jakaś beznadzieja okołodźwiękowa, tutaj cytuję chyba Pawła Paulusa Mazura, to nas wtedy opisywało. Pod względem emocjonalnym, no mocny, wysoki diapazon zdecydowanie, dlatego że co się wydarzyło, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale no zaważyły jakieś takie emocje mocno romantyczne i też deficyt moich emocji romantycznych. W tamtym momencie po prostu uznaliśmy, że wspólne dalsze działanie nie ma absolutnie sensu, więc z takich powodów również zespoły młodzieżowe się rozpadają. Z powodów czysto uczuciowych, emocjonalnych. Nie będzie tutaj już więcej romantycznych historii, ta też była bardzo zawoalowana z szacunku dla osób zainteresowanych, ale to nie jest koniec, jeżeli chodzi o rozpadające się zespoły, które miały być wielkie. No dobrze, wróćmy do muzyki. Thank you. To był zespół Cudowne Lata i Zapachity. To jest utwór z ich debiutanckiego albumu, który kilka lat temu ukazał się w trzech szóstkach. W takim, że tak brzydko powiem, nie po polsku, w takim niezalowym, nieodżałowanym labelu. Naprawdę polecam sprawdzić ich katalog, mimo że sama wytwórnia, wydawnictwo już nie istnieje. Dobrze, wróćmy do zespołów beznadziejnych w takim razie. Otóż był rok 2005 albo 2006, w każdym razie początek mojego liceum i wraz z Kornelem, w którym grałem w poprzednim z wymienionych zespołów, w tym bezimiennym zespole, założyliśmy kolejny skład, no, ściągnęliśmy tutaj takiego wokalistę lokalnego. To wszystko się dzieje tak przy okazji na Dolnym Śląsku, w Świebodzicach albo w Świdnicy, w tych dwóch miastach. To wszystko się rozgrywa, więc wokalista, który był bardzo zazdrosny o pewnego innego wokalistę, który działał w mieście, który dzisiaj jest w ogóle całkiem znanym aktorem, ale to zostawię. No i miał wiele do udowodnienia, przynajmniej tak to wszystko wyglądało. Zespół nazywał się Dublin, to była moja propozycja, dlatego że miałem wtedy okres fascynacji szeroko rozumianą irlandzkością. No i cóż, tutaj znów trzeba było hamować zapędy tekściarskie wokalisty, dlatego że no, kolega, no, to nie będzie miłe, więc zostawi imię dla siebie, pisał teksty z odwołaniami mitologicznymi, ze słowami w rodzaju misericordia, etc. No i muszę opowiedzieć o pewnej niegodziwości, jakiej się dopuściłem w związku z zespołem Dublin. Wzięliśmy udział w lokalnym przeglądzie jakimś tam zespołów. Napisałem tekst do utworu, który chyba też komponowałem, czy współkomponowałem. Tekst też kompletny bełkot, inspirowany piżamą porno i kombajnem do zbierania kur po wioskach. Jakaś tam śmierć w zielonej sukience, tego typu rzeczy. Usłyszałem na próbach, jak brzmimy i no, na dwa dni przed przeglądem wspomnianym zacząłem udawać, że coś się pozmieniało u nas w rodzinie z wakacjami i że wyjeżdżam, że po prostu mnie nie będzie, dlatego że się wstydziłem po prostu naszego potencjalnego wykonania. Zostawiłem kolegów, było to bardzo słabe, żałuję, a jeszcze słabsze było to, że pojawiłem się w końcu na tym występie i przekonywałem kolegów, że no tam coś pomieszało się z planami, no musiałem się dostosować do rodziny, więc taka to przykra i jakaś taka autodemaskująca historia. Dobrze, wróćmy do muzyki w takim razie. To będą Rycerzyki w dawce podwójnej. Najpierw Czerwiec, a potem Żar. Każdy ruch na wyjście. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plączę się w nogi. To, zespół Rycerzyki, zespół znakomity. Wróćmy do zespołów beznadziejnych, ściślej do zespołu Dublin, w którym występowałem przez kilka miesięcy, tak mi się teraz wydaje. No bo zostawiłem wtedy kolegów, owszem, ale nie obrazili się na mnie z sobie tylko znanych powodów. Postanowiliśmy wystąpić w Świdnicy podczas przeglądu piosenek świątecznych. Zaproponowałem, żebyśmy zagrali cover Christmas Baby Please Come Home. To jest piosenka wykonywana pierwotnie przez Darlene Love. Ona trafiła na ten taki świąteczny album nadzorowany przez Phila Spectora w latach 60., w 63. bodajże. Ukazała się taka świąteczna składanka. Potem ten numer był wykonywany również przez U2, też z powodzeniem, tak przy okazji. Były takie czasy, gdy U2 było naprawdę znakomitym zespołem. No więc przygotowaliśmy się. Co prawda nie mieliśmy bębnów ani basu. Wzięliśmy to wszystko z Guitar Pro. To była wersja w ogóle MIDI. Koszmar absolutny, koszmar brzmieniowy, no ale to dałoby się jeszcze obejść, gdyby nie problemy wokalne, które pojawiły się w trakcie występu w Teatrze Miejskim w Świdnicy. Szło nam dobrze, względnie dobrze, do momentu, w którym trzeba tam sięgnąć no, wyższych dźwięków. Taki moment się pojawia i w tym wykonaniu oryginalnym, i w wykonaniu U2. No i nasz kolega wokalista nie podołał i wyciął po prostu przed licznie zgromadzoną publicznością jakiegoś kompletnego koguta. I wtedy się jeszcze nie używało słowa cringe, więc mówiło się raczej o tym, ej, znacie to uczucie, gdy odczuwamy po prostu wstyd za to, co zrobił ktoś inny? No, znaliśmy. Poznaliśmy wtedy, na pewno pamiętam, że kolega Miłosz chyba chciał mnie trochę pocieszyć i mówił po tym występie, że no, tam ten wokal nie do końca wyszło, ale to twoje kostkowanie tam na wejściu w intro to fajne, fajne. Więc zostało mi tylko udane kostkowanie jako początkującemu gitarzyście. Następnego dnia moja nauczycielka angielskiego namawiała mnie do tego, żebyśmy wymienili wokalistę, z czym się w zasadzie zgadzałem. No i wyszło na moje, no bo jednak to zostawienie kolegów swego czasu, ten wstyd związany z tym, jak brzmimy, okazało się, że był uzasadniony. No a potem trzeba było żyć dalej i ruszyć dalej. I my też ruszymy dalej, obiecuję, ale jako, że zbliża się godzina 15, zapraszam Państwa na serwis informacyjny. My wracamy z rezydencją tuż po nim.